क्षीणता को, जैसे अग्नि जो है सभी शरीरों में बाघ रूप होकर के, अब बाघ अपने स्वरूप का जब जो है विषय करेगा तो कहाँ पहुंचेगा, अग्नि में, तो अधिदैवत हो जाएगा। हाँ, बाघ जो है वह अधिदैवत रूप को प्राप्त हो जाएगा, अध्यात्म था अधिदेव हो गया, यही अध्यात्म अध्यात्म और अधिदेव की एकता है। वृदारण्यक में तीन विभाग करते हैं, वृदारण्यक में तीन विभाग करते हैं, एक तो अक्षर विभाग है और उसमें अक्षर भी बने, यही अधिदैव अधिभूत हो गया, अधिदैव हो गया, ये दो हो गया, इधर स्थूल शरीर को लेकर के हो गया, इधर सूक्ष्म शरीर को लेकर के हो गया। और फिर इसी को कहा ना कि पहले कहा कि जो है वह ये सत्य है, जगत को सत्य कहा, फिर उसका सत्य कौन हुआ, प्राण, अब प्राण का सत्य कौन हुआ, आत्मा, ये तीन विभाग कर दिया, प्राण का सत्य हो गया आत्मा। तो सूक्ष्म स्थूल और जो है वह अधिष्ठान भूत, ये तीन विभाग कर दिया। यहाँ पर देखिए पुरुषश्चाधिदैवतम, तो पहले कहा ना, पहले आया था ना आत्मै विदमग्र आसीत पुरुष विधा है, और वो पुरुष नाम उसका क्यों पड़ा था, ये एक वाक्य आया था ना, यानी अस्मात् सर्वस्मात् पूर्व वो पापमान पापमानम औषक तस्मात पुरुष इत्युच्यते, ये कहा का था, हाँ वृदारण्यक का था, तो इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। तो ये उसमें जो था उस प्रकरण में आत्मैविदमग्र आसीत पुरुष विधा, तो वह हिरण्यगर्भ रूप ही हुआ, तो हिरण्यगर्भ हो गया, यही अधिदैवत। अब उसके बाद देखिए कि हिरण्यगर्भ के अंदर आप जाइए, पहले देखिए विराट हो गया अक्षर भाव है, इसके अंदर हो गया हिरण्यगर्भ, अब हिरण्यगर्भ के अंदर कौन है, हाँ अंतर्यामी है, अब यही बैठ गया ना, ये जो वहां का बृहदारण्य का क्रम है वही क्रम ठीक यहां पर ले लिया, इसीलिए कहा अधियज्ञो हमेवात्र, वही हो गया अधियज्ञ, वो हो गया जो है अधियज्ञ, क्योंकि वो तो था जो हिरण्यगर्भ था, सवै शरीरी प्रथम सवै पुरुष उच्यते, वही जो है प्रथम शरीरी है, वही पुरुष है, उसकी पुरुष संज्ञा होती है, और यहाँ पुरुषोत्तम संज्ञा हो गई, अब समझ लीजिए। अब अधियज्ञो हमेवात्र, तो यहां पर अधियज्ञ यानी सर्वयज्ञ अधिष्ठाता सर्वयज्ञ फलदायकस्य, ऐसा मानते हैं, किसने लिया ऐसा है मधुसूदन, सर्वयज्ञ अधिष्ठाता और सर्वयज्ञ फलदायक तो परमेश्वर ही होता है, वो अंतर्यामी ही है। हाँ अपने जिसको वहां पर अंतर्यामी रूप में जिसका निरूपण किया है, अंतर्यामी रूप में जिसका निरूपण किया उसी को यहां पर लेते हैं, इसलिए कहा कि अधियज्ञ, तो यज्ञाभिमानी देवता तो विष्णु ही है ना, और वो विष्णु मैं हूं, वह विष्णु कौन है, मैं हूं, तो अहम यज्ञो वे विष्णु है ना, यज्ञो वे विष्णु, ये कहां का है सांगे, कहीं सुन यज्ञो है विष्णु, और वह विष्णु जो है मैं हूं, तो अहमेव अत्र, अब यहां पर देखिए अत्र शब्द का प्रयोग किया कि नहीं, तो अत्र शब्द का यहां प्रयोग किया, अधियज्ञ माने जो है वही यज्ञाज्ञानी विष्णु अंतर्यामी करके लेते हैं, अब कहीं आया है, अब कहां आया है नहीं कह सकता भाई, अब अत्र देहे क्यों कहा, इस पर थोड़ा विचार करना है। अत्र देही अहमेव अधियज्ञ, यही ना। तो अत्र देही यहाँ पर क्यों कहा? तो अत्र देही इसलिए कहा कि अत्र देही से तात्पर्य यह है कि मनुष्य शरीर। अत्र देही से क्या तात्पर्य निकालते हैं? हाँ, इसी देह में माने मनुष्य देह में। मनुष्य देह में जो है यज्ञ का अवस्थान और यज्ञ जो है मनुष्य देह निर्वर्त्य होता है, यानी मनुष्य शरीर से ही निर्वर्त्य है यज्ञ। इसलिए कहा कि अत्र देहे ये जो मनुष्य शरीर में अधियज्ञ यज्ञाभिमानी देवता जो है, यज्ञाभिमानी देवता मतलब ये है कि जो ये यज्ञ का अधिष्ठाता है और यज्ञ का फल दाता है, तभी अंतर्यामी है ना। यज्ञ का अधिष्ठाता यदि परमेश्वर न हो तो यज्ञ लोग नहीं कर सकते, और यज्ञ का ठीक जैसा वो यज्ञ करेगा उसी प्रकार का फल देगा। दोनों में अंतर ये है कि यज्ञ का आधारभूत तत्व कौन? परमात्मा। अब आप कहेंगे कि मीमांसक लोग तो ईश्वर को नहीं मानते और यज्ञ करते हैं, पर हम तो मानते हैं। हाँ, तो हम तो उसको मानते हैं। वहां तो फल कौन दे देता है? कर्म ही देते हैं, पर हम तो यही मानते हैं कि फल देने वाला वही है, एक तो फल देने वाला, और दूसरा जो है आधारभूत तत्व है। मैंने यज्ञ का विधान कहाँ से आया है? वो अक्षर तत्व तक ले गए कि नहीं है? तो अक्षर परमेश्वर ही उसका आधारभूत है। कर्म ब्रह्मोद्भवन विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भव वेद है। अब वेद को अक्षर से उत्पन्न कहा तो वहां परमात्मा ही लिया, तो वो अधिष्ठान होगा, वो अधिष्ठान रूपेण और फलदात्री के रूपेण फल मत अतः। इस प्रकार कहा कि अत्र देहे अधियज्ञो अहमेव अत्र मैं ही हूँ। इसका व्याख्यान आप देख चुके हैं पहले कि भगवान ने कहा है कि जो किसी भी देवता का आधार लेकर के उपासना करता है उसको भी फल मैं ही देता, उसको भी फल नहीं, तत्त्व रूप से फल नहीं। तो सर्व फल दाता यही है, परमेश्वर ही है। देह भृतां बरह ये संबोधन है। दूसरी लोग ऐसा भी मानते हैं कि शरीर में ये देखिए कि शरीर में बुद्धि इत्यादि तो ये कर्म में लगे, पर बुद्धि इत्यादि से अतिरिक्त परमात्मा इसके अंदर है ना। बुद्धि इत्यादि से अतिरिक्त है वो, और जिसको द्वासुपर्णा सहजा सखाया में जीव से भी भिन्न करके बताया, तो जीव से भी भिन्न है, और वो विष्णु ही है क्योंकि वो व्यापक, वो व्यापक होने से विष्णु है और अनशन है। अभिचाकशी तो इस प्रकार उसको कहा है। तो इस रूप में भी ये मानते हैं कि ये जो इस शरीर में बुद्धियादि से व्यतिरिक्त जो है यज्ञ रूप से वो विष्णु की प्रतिष्ठा है। देह भृतांबर, देह भृतांबर जो है ये संबोधन है, और इस संबोधन का कोई तात्पर्य लिखा कोई टीकाकार ने? अरे भाई, तुम जो है देह भृतांबर हो, देहधारियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए तुमको ये जानने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं, इस प्रकार तुम जानने में समर्थ हो, इसलिए इसको जो है वह जानना चाहिए। अब देखिए थोड़ी सी टीका। संप्रति प्रश्न त्रयस्य उत्तरम् अधिभूतम् च किम् प्रोक्तम् इत्यस्य प्रतिवचनम् अधिभूतम् क्षरो भावे। जो ये प्रश्न था कि अधिभूतम् च किम् प्रोक्तम्, तो इसका प्रतिवचन हो गया अधिभूतम् क्षरो भाव। तत्र अधिभूत पदम अनूद्य वाच्यम अर्थम कथयति। हम अधिभूत पद का अनुवाद करके वाच्य अर्थ कर रहे हैं। भाष्य में देखेंगे कि अधिभूतम प्राणि जातम अधिकृत्य भवति। तो प्राण जातम किसका अर्थ कर दिया? भूतम, है ना। भूतम का अर्थ कर दिया प्राणि जातम। अब प्राणि जातम अधिकृत्य भवति इति अधिभूतम कोशव कौन है भाई? ये कहते क्षर क्षरतीति क्षरो विनाशी भाव। क्षरतीति क्षर यानी विनाशी भाव। यद किंचित जन्मत वस्तु इत्यर्थः। इन्हें जो कुछ भी जन्मत वस्तु है वह क्षर ही है, तो वह है अधिभूत। उसकी संज्ञा क्या हो जाएगी? अधिभूत। और पुरुषः, अब थोड़ी सी टीका देखिए। तस्य निर्देश मंतरेण निर्ज्ञातुम अशक्यत्वात् प्रश्न द्वारा तन निर्देशति। अब भाई उसका निर्देश यदि आप नहीं करते कौन जन्मित वस्तु है, तो फिर उसका जानना तो शक्य होगा नहीं। इसलिए प्रश्न द्वारा निर्देश किया। कोशव कौन सा है? कार्य मात्रम अत्र संग्रहीतम इति वक्तुम युक्तम एव देखिनक्ति। संपूर्ण कार्य को गृहित कर लेना चाहिए। क्षर भाव से क्या गृहित कर लेना चाहिए? संपूर्ण कार्य, यही हो गया अधिभूत। यत किंचित, अब अधिदैवम किमिति प्रश्न है। कार्य वर्ग को ले रहे हैं क्योंकि क्षर तो वही होगा। इस प्रश्न में प्रकृति का ज्ञान नहीं होगा, कार्य से कारण का भी ज्ञान हो जाएगा। और प्रकृति तो जो है, प्रकृति का ज्ञान क्यों नहीं होगा? हाँ, अष्टधा प्रकृति तो आई गई। अरे जनिमत प्रकृति नहीं है तो हाँ, वो तो सांख्य की प्रक्रिया, वो तो अधिभूत तो वही होगा ना, वो अधिभूत हो। प्रकृति जनिमत नहीं है, तो प्रकृति तो यहाँ माया है और तो कुछ है नहीं। प्रकृति तो माया है आपके यहाँ, और तो कोई प्रकृति है नहीं। अब माया जनिमत है कि नहीं? अनादि है तो जनिमत कैसे? तो जनिमत नहीं है, तो अधिभूत नहीं रहेगा वो ना। इतने है, बाकी तो कोई नहीं। अंतर ज्ञान क्यों नहीं होगा? ईश्वर के साथ ज्ञान हो जाएगा, अब उपाधि के साथ ज्ञान हो जाएगा। हाँ, अधिभूत नहीं होगा। सब कुछ जानना है तो जब अधियज्ञ को जानेगा तो फिर उसकी उपाधि को भी जानेगा, पुरुष को जानेगा तो उसकी उपाधि को भी जानेगा। तो ये हो गया। तस्य निर्देश मंत्रेण ज्ञातुम अकुअसो कार्यम कार्य मात्रम अत्र संग्रहीतम इति वक्तुम उक्तमेव व्यतिनक्ति। यत किंच अधिदेवम किम इति प्रश्ने पुरुषस्य इत्यादि प्रतिवचनम्। तत्र पुरुष शब्दम अनूद्य मुख्यम अर्थम तस्य उपन्यस्यति। तो भाष्य में देखिए पुरुषम, पुरुष का क्या अर्थ कर दिया? पुरुष पूर्णम अनेन सर्वम, एक अर्थ किया पूर्णम अनेन सर्वम इति पुरुष। और पुरुषयनाद्वा पुरुष, पर इसका दर्शन कहाँ होगा? आदित्यांतर्गतो हिरण्यगर्भ। वो आदित्यांतर्गत ही कह देते स्वामी जी उसको, आदित्यांतर्गत ही कहते। और इधर कहते हैं कि वो पूर्ण है, आदित्य पूर्ण है, इसका मतलब आदित्य पूर्ण है। पुरुष है नाथ पुरुष है, पर वो कहाँ है? तो कहते आदित्यांतर्गत पुरुष, आदित्यांतर्गत जो हिरण्यगर्भ है वही यहाँ पुरुष शब्द से लिया गया। तो आदित्य मंडल उसका, आदित्य मंडल उसका शरीर है समझिए, ये नहीं है, दूसरा है। जो दिखाई दे रहा है वो तो मंडल दिखाई दे रहा है, पुरुष नहीं दिखाई दे रहा है। आदित्य मंडल अंतर्गत है तो यहाँ भी है वो है? तो उसको आदित्य मंडलांत क्यों कहा? एक प्रश्न ये है, यहाँ भी है तो उसको आदित्य मंडलांतर्गत क्यों कहा? हाँ, शास्त्र तो यही कहता है। और वस्तुतः जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब आदित्य का, आदित्य का रूप, ये सब ग्रह इत्यादि जितने हैं ये सारी चीजें आदित्य के द्वारा ही संग्रहित है। आदित्य बहुत है, आदित्य बहुत है, क्या है? अनंत है, हम तो एक ही देख रहे हैं आकाश में। आपके सौर मंडल का सूर्य है, देखो यहाँ पर शास्त्रीय विचार हो रहा है, सूर्य आत्मा जगता, समझे ना? तो ये जितने भी चराचर है, चराचर जगत, ये चराचर जगत की आत्मा सूर्य है, तो सूर्य से व्याप्त हुआ कि नहीं चराचर? भाई चराचर सूर्य से व्याप्त हुआ कि नहीं? जो आत्मा हो गया, हाँ वही चराचर हो गया है, जगता से चर ले लिया, स्थिर ले लिया, अचर। तो चराचर संपूर्ण जगत की आत्मा सूर्य है, तो जब चराचर जगत की आत्मा सूर्य है तो सूर्य के द्वारा व्याप्त हो गया कि नहीं? चराचर व्यापक हो गया। अब पूरी सेना तो है ही है, वो अलग की यहाँ तक कि ये भी देखिए आप, जब आपको सूर्य नहीं दिखाई देता है तब भी प्रकाश जो है वो सूर्य का है, और यहाँ नहीं दिखाई देता तो कहीं भी तो दिखाई देता है ना? और यहाँ भी रात को जो आप थोड़ा देखते हैं वो उसी का प्रकाश है, होता चंद्रमा में भी उसी का प्रकाश है, चंद्रमा में भी दूसरा प्रकाश नहीं है, चंद्रमा में भी दूसरा प्रकाश नहीं है ना? इसलिए सूर्य व्यापक हुआ। तो इसी को यहाँ पर कहते हैं कि देखो पुरुष एनाद आदित्यांतर्गतो हिरण्यगर्भ सर्व प्राणी करणानाम अनुग्रह का, संपूर्ण प्राणियों के करण का अनुग्राहक है। अब कहते हैं कि एक सूर्य कैसे अनुग्राहक होगा? कहते वो हिरण्यगर्भ जो है ना वो सर्वदेवमय है, तो जो भी देवता यहाँ पर अनुग्रह कर रहे हैं वो हिरण्यगर्भ भी अनुग्रह कर रहा है। इसलिए कह दिया कि सर्व प्राण करण अनुग्राहक सो अधिदैवतम, इसका नाम अधिदैवत है। क्षर भाव जो है हो गया अधिभूत है, जितना का उत्पन्न होता है वो हो गया अधिभूत, जो उत्पन्न होता है उसका नाश भी होता है, ये व्याप्ति ही है, जो भी उत्पन्न होगा तो उसका नाश भी होगा। इसलिए क्षर भाव से ले लिया उत्पन्न होने वाले सभी। जो उत्पन्न नहीं होगा उसका नाश कैसे होगा? आप कहेंगे, स्वामी जी कहेंगे, जो अनादि माने गए हैं उनका नाश कैसे होता है? स्वामी जी तर्क आप देंगे कि अनादि माने गए हैं तो उनका नाश कैसे होगा, यही कहेंगे। पर अनादि वो माने गए हैं इसलिए कि उसकी आदि का हमको कोई ज्ञान नहीं हो। वहां पर अनादि जो माने गए हैं कि उसके आदि का कोई अपने को ज्ञान नहीं होता। पर देखिए, जो देखिए षट विकार जो होगा वो जन्म से लेकर के होगा है? तो जो उत्पन्न नहीं होगा तो उसका नाश कैसे होगा? अरे नैयायिकों का जो अभाव वो तो अभाव का नाश होता, अभाव का क्या नाश होगा? वो तो एक शब्दावली है स्वामी जी, वो अपने अपने दर्शन को बचाने के लिए एक शब्दावली। अब कहते हैं, अभाव कहते हैं कि बंध्या पुत्र का भी नाश होगा। अरे बंध्या पुत्र का नाश क्या हो, ये बोली है? जो है नहीं उसका नाश क्या होगा? अब उन्होंने एक विशेषण लगा दिया, आप भी विशेषण लगा दीजिए, बड़ा वाला बंध्या पुत्र, छोटा वाला बंध्या पुत्र। अब जैसे प्राग अभाव और प्रदर्शा भाव, जो अभाव है उस अभाव का आप जो है विशेषण लगा दीजिए। तो विशेषण लगने से कुछ वो बड़ घट जाएगा क्या? ऐसे ही नैयायिक लोग लगा देते हैं। है? माया यान तो सर्वसंभव है, माया के विषय में नहीं, माया में व्यवस्था नहीं होती, समझे ना? और बुद्धि से आप कोई करेंगे तो व्यवस्था के लिए तो उनको सब मानना पड़ता है, और काहे के लिए मानना पड़ता है? माया में व्यवस्था नहीं होती, इसलिए उसका ध्वंस भी नित्य मानते हैं अपने माया को, जो है ही नहीं है ना। अब जो है ही नहीं है, अब कहो है ही नहीं है तो कैसे प्रतीत हो? नहीं, वस्तु न होने पर भी प्रतीत हो सकती है, उसमें क्या होगा? विद्या से नाश अविद्या का होगा, विद्या से नाश अविद्या का है? और अविद्या से न होने वाली भी चीज भी प्रकाशित होगी। जैसे मान लीजिए भूत न हो पर आपको दिख सकता है, आप उसे मर सकते हैं, दिख भी सकता है, आप उससे मर भी सकते हैं। रस्सी में मान लीजिए सांप आपको दिखाई दिया, तो रस्सी में सांप है क्या? नहीं है ना। पर आप मर सकते हैं कि नहीं मर सकते हैं? सांप नहीं है तो हम मर सकते हैं उससे कि नहीं मर सकते? आप भय से मर सकते हैं। और जो जी है ही नहीं उसके भय से कैसे मरता है व्यक्ति? इसी प्रकार माया नहीं है, है? माइक वस्तु भी नहीं है, पर उससे जो है वह सुखी दुखी मरना जीना सब लगा हुआ है, तो इसमें क्या आश्चर्य है? तो माया में कोई जो है वह माया में सब बन जाता है, माया में सब बन जाता है, चाहे ऊपर जो है मकान का सिर ऊपर कर दो, चाहे जो है वह पृथ्वी ऊपर कर दो, मकान नीचे लटका दो, माया में सब दिख सकता है। उन्हें पहले बताया था ना, एक कानपुर में एक आया, वो बहुत प्रचार हुआ, इतना प्रचार हुआ जो है कि ऐसा जो है खेल दिखाएगा, जो है जादू का ऐसा खेल दिखाएगा कि इस प्रकार का खेल जो है आज तक देखे नहीं होंगे। अब 5 बजे से 6 बजे तक दिखाएगा, और उस समय 5-5 रुपए टिकट था, अब टिकट बट गया, 5-5, बहुत लोग आए, रविवार का दिन था। अब 5 बज गया, संगीत हो रहा है, 5:15 बज गया, 5:30 बज गया, अब लोग बड़ा हल्ला करने लगे, बहुत हल्ला करने लगे, कुर्सी उठा लिए कोई, हमारा रुपया लौटाओ, नारा लगाने लगे। ये सब चलता रहा जो है 5 मिनट जब बाकी था 6 बजने में, तब वो आया स्टेज पर जादूगर। जब 6 बजने में 5 मिनट बाकी था तो आया स्टेज पर, और उसने हाथ जोड़ा सबको, और सब हल्ला कर रहे थे। उसने कहा कि जो है हमने सुना था कि कानपुर के लोग बहुत सभ्य लोग हैं, और यहाँ तो बहुत हल्ला हो रहा है। अब लोग कहे कि तुम जो है वह 5 बजे से कह के कहा कि आप मेरी बात तो सुनिए, आप लोग देखिए आपकी घड़ी में कितना बजा है। सबने देखा सबकी घड़ी में 5 बजने में 5 मिनट कम। अब बार बार देखते हैं लोग घड़ी, बार बार देख रही थी सभी की घड़ी में 5 बजने में 5 मिनट कम। अब वो डांटना शुरू किया, देखिए मैं 5 मिनट पहले आया और आप घंटा भर से हल्ला कर रहे हैं यहाँ पर, आप लोग क्यों 4 बजे आकर के यहाँ बैठे। अब क्या बोले सब, कितना भी घड़ी देखे तो 5 बजने में 5 मिनट कम, 5 बजने में 5 मिनट। अब वो 5 मिनट तक डांटता है लोगों को और कहा कि हाँ देखिए अपनी घड़ी आप लोग देखिए, सबने देखा 6 बजा है। कहा देखिए मैं 5 बजने में 5 मिनट पहले आया और 1 घंटा आपको खेल दिखा दिया, अब मैं जाता हूँ, धन्यवाद। अब क्या बोले कोई, तो मायायाम सर्वसंभव, माया में सब कुछ हो जाता है, इसलिए माया के विषय में कोई आक्षेप नहीं करना। तो अधिदेवम किम इति प्रश्ने पुरुषस्याधिदेव प्रश्न, पुरुष शब्द मनोद्य मुख्यार्थम तस्य उपन्यस्यति पुरुष तस्यैव संभावित मर्या असंभावितम अर्थांतरमा। दूसरा अर्थ कह दिया ना, पुरुष है नादवा पुरुष, ये कह दिया। वैराजम देहम आसाद्य आदित्य मंडलादिषु दैवतेषु अंतर अवस्थितो लिंगात्मा व्यष्टि कारण अनुग्राहको अत्र पुरुष शब्दार्थ। पुरुष शब्द का क्या अर्थ हुआ यहाँ, जो विराट देह को लेकर के ना आदित्य मंडला, देखिए इन्होंने आदित्य मंडलादिषु कर दिया। देखिए अब टीकाकार लोग अपनी युक्ति लगाई लेते हैं, वो जानते हैं कि ऐसा प्रश्न करेंगे लोग, इसलिए उन्होंने कह दिया आदित्य मंडलादिषु दैवतेषु अंतर्वस्थितो लिंगात्मा। ये सभी में जो है अंतर अवस्थित लिंगात्मा, और वही क्या कर रहा है वो समस्त लिंगात्मा हो गया ना, और वही व्यष्टिकरणानुग्राह को, वही व्यष्टिकरण में अनुग्राहक बना हुआ है। समष्टि जो है वही व्यष्टिकरण में अनुग्राहक बना हुआ है, ये हो गया पुरुष शब्दार्थ। सच अधिदैवतम इति स्फुटे, अब अधिदैवत को ले रहे हैं। आदित्यांतर्गत अधियज्ञ कथम इत्यादि प्रश्नम परिहरण अधियज्ञ शब्दार्थम आह। अब अधियज्ञ जो है, अधियज्ञ कथम कोत्र, ये था ना, यहीं से प्रश्न किया था, तो इसको कह रहे हैं कि अधियज्ञ कथम इत्यादि प्रश्नम परिहरण अधियज्ञ शब्दार्थम आह। अधियज्ञ शब्दार्थ करें अधियज्ञाभिमानिनी देवता विष्णुआख्या। यहाँ पर क्या होगा, यज्ञ जो है वह सर्व यज्ञाभिमानिनी देवता, अधियज्ञ क्या हो गया, सभी यज्ञों का अभिमानी देवता विष्णु है, समझिए। और शास्त्र कहता है, नहीं तो दिखता तो नहीं मनी, यह कहते हैं सर्व यज्ञ में अभिमानी देवता का प्रश्न है। अभिमानी नहीं देवता, देवता तो अभिमानी नहीं होगा ना, स्त्रीलिंग है देवता, तो अभिमानी नहीं देवता कौन हो गया, विष्णु आख्या। कहते इसमें क्या प्रमाण है, यज्ञ हुए विष्णु ये श्रुति, श्रुति कहती यज्ञ हुए विष्णु, यही है। श्रुति कहती है यज्ञ हुए विष्णु, यज्ञ जो है विष्णु है, यानी यज्ञाभिमानी देवता विष्णु हो गया है, इसमें प्रमाण दे दिया कि यज्ञाभिमानी देवता कौन है, विष्णु है। उसी कहते हैं ना, सही विष्णु हूँ अहमेवात्र अस्मिन देहे, यहाँ पर कहते हैं वो विष्णु मैं ही हूँ इस देह में, अस्मिन देहे, यही पाठ है सबने के लिए, अस्मिन देहे यो यज्ञ तस्य अहम अधियज्ञ, इस देह में, हाँ यही कहते हैं अस्मिन देहे यो यज्ञ, देखिए ना अधियज्ञ बना रहे हैं, अस्मिन देहे यो यज्ञ तस्य अहम अधियज्ञ। अब ये कहते अस्मिन देहे यज्ञ यज्ञ कैसे, इस देह में तो यज्ञ नहीं दिखाई देता कोई, तो समझना चाहिए कि यज्ञों ही देह निर्वर्तत्वेन देह समवायी इति देहाधिकरणो भवति देह वृतां भरा। ये जो यज्ञ जो है देह मनुष्य देह से ही यज्ञ का यज्ञ निष्पादित होता है, तो ये देह निर्वर्त है यज्ञ है, तो देह में रहता है। हाँ भाई संपादन और अनुभव में देखिए ना, अरे देहधारी जो मनुष्य है वही संपादन करता है कि नहीं, यज्ञ का संपादन करता है, यज्ञ तो उसके अंदर है ही है, पर उसका देवता कौन है, अभिमानी देवता विष्णु, इसलिए वही अंतर्यामी है, वही फल का देने वाला है। नहीं तो ये यही हो जाए ना, तब तो फिर जैसा फल ये चाहता है वैसा फल ले ले जीव, पर ऐसा फल तो मिलता नहीं। इसका मतलब कोई इस यज्ञ का जो उसके अंदर यज्ञ है उसका साक्षी है, उसको जानने वाला है, और जानने वाला ही नहीं है उसके समान फल देने वाला है, उसके समान फल की योजना करने वाला है। ऐसा न हो तो फिर फल कैसे मिलेगा। अब वही जो है वह देह निर्वर्त होने के कारण देह में रहा कौन, यज्ञ। हाँ हाँ, उसका स्वामी, उसका माने अधिष्ठाता और उसका फलदाता, मैं साक्षी कुछ भी कह ले। अच्छा तो ये हो गया, तो वैराज देहम आसाद्य ये हो गया था, अधिदेव तो मुस्कुरा अधियज्ञ कथम इत्यादि प्रश्न परिहरन अधियज्ञ शब्दार्थम अधियज्ञ कथम उक्तायाम देवतायाम अधियज्ञ शब्द स्यात्, उस देवता में अधियज्ञ शब्द कैसे होगा, तो श्रुति दे दिया यज्ञ वही विष्णु, ये श्रुति हो गई। परैव देवता अधियज्ञ शब्देन उच्यते साच ब्राह्मण सकाशात अत्यंत अभेदेन प्रतिपत्तव्या। अब वो देवता जो है ब्राह्मण सकाशात अत्यंत अभेदेन प्रतिपत्त, ब्रह्म रूप हो गया, उसी बात को लेकर के कहते हैं कि सही विष्णु हूं, ठीक है ना, इसी का प्रतीक है, सही विष्णु हूं अहम, वो विष्णु जो है मैं ही हूं। शास्त्रीय व्यवहार भूमि अत्र इत्युक्ता, शास्त्रीय व्यवहार भूमि में वो विष्णु मैं ही हूं। अरे शास्त्रीय व्यवहार भूमि वो यज्ञ है ना, और उसे विष्णु मैं हूं। हाँ इसी को कहते हैं देह समान देह सामानाधिकरण्यादवा अत्र इत्यस्य व्याख्यानम्, अथवा जो है देह समानाधिकरण से ले लो, पहले तो अलग कर दिया ना, शास्त्रीय व्यवहार यही हो गया यज्ञ है। हाँ वही अत्र में दिया ना, जो कहा कि अत्र ये जो सही विष्णु अहमेव अत्र का अर्थ कर दिया अस्मिन, हाँ इस शास्त्रीय व्यवहार में, यहाँ देहे सभी में पाठ है क्या है, यहाँ सभी के पुस्तक में देहे पाठ है क्या, सही विष्णु अहमेवात्र अस्मिन देहे, पर उसी का अर्थ कर रहे हैं अस्मिन व्यवहार भूमो, हाँ वो अत्र का अर्थ कर दिया ना, अत्र का अर्थ तो वहां भी है ना, अत्र का अर्थ भाष्य में क्या है, अस्मिन है कि अस्मिन देह है? हाँ, हमारे में अस्मिन देह है, वहाँ अस्मिन होना ठीक है, हमारे में अस्मिन देह पाठ। अब वो अस्मिन जो यदि खाली पाठ हो तो क्या हो जाएगा कि उसका अर्थ कर दिया ना, अत्र का अर्थ कर दिया अस्मिन, और उसका अर्थ कर दिया जो है टीकाकार ने शास्त्रीय व्यवहार भूमि अत्रोक्ता देह। अब दूसरा अर्थ करते देह सामानाधिकरण्य अथवा अत्र इत्यस्य व्याख्यानम। अब ये दूसरा व्याख्यान हो गया। हाँ, कौन दूसरा व्याख्यान हो गया कि वही देह निर्वर्तत्वेन, ये दूसरा व्याख्यान हो गया। शास्त्रीय व्यवहार में नहीं अभिज्ञ कहा जाता हूँ, ये एक अर्थ हुआ। इस देह में अभिज्ञ मैं ही हूँ। ये देह में यज्ञ कैसे है तो देह निर्वर्तित कर, वहां देह शब्द नहीं होना चाहिए। अब भाष्य में है तो मेरे में भी है, तो व्यवहार भूमि ही उसका अर्थ ले लिया। टीका की दृष्टि से वही होना चाहिए। किम अधियज्ञो बहिर अंतर्वा देहाद इति संदेहो मा भूत इत्या। जो पहले शंका उठाया था ना कि अधियज्ञ शरीर में है कि शरीर से बाहर है, उसका उत्तर दे दिया कि देह समवायी इति देहाधिकरणो भवति देह भृतांबर। नन यज्ञस्य देहाधिकरणत्वाभावात् कथम तथा विधि यज्ञाभिमानी देवतात्वं भगवता विवक्षते तत्रा। अब यज्ञ तो देहाधिकरण में है नहीं, जब देहाधिकरण में है नहीं तो तथा विधि यज्ञाभिमानी तो कैसे आ जाएगा, जो है कैसी विवक्षा भगवान करते हैं इसमें। तो उसका उत्तर दे दिया कि यज्ञो ही देह निर्वर्तत्वेन इति न तस्य बुद्ध्यादि व्यतिरिक्तत्वम अवधेयम्। अभी इसको ध्यान में दीजिएगा, इसे क्या निर्धारित करना चाहिए कि देखो ये शरीर है, शरीर में इंद्रिय बुद्धि इत्यादि हमको प्रतीत हो रहे हैं, इंद्रिय बुद्धि प्राण इत्यादि, तो वो जो है वह बुद्ध्यादि व्यतिरिक्त अंतर्यामी जो परमात्मा है ये बुद्ध्यादि से व्यतिरिक्त नहीं। परा देवता दर्शित रीत्या अधियज्ञ शब्दिता बुद्ध्यादिषु अंतर्भावम अनुभावितुम अलम। जो परा देवता है वो दिखाए गए प्रकार से जो अधियज्ञ रूप में कहा गया उसको जो है बुद्ध्यादि के अंदर नहीं माना जा सकता। देह देहान विभ्रतीति देह भृत। अरे बुद्ध्यादि के अंतर्भाव नहीं कर सकते ना, जैसे बुद्ध्यादि है ऐसे एक वो भी है ऐसा नहीं कर सकते, इसे बिल्कुल पृथक है अलग। अब देह व्रताम देहान विभ्रती देह भृत सर्वे प्राणी न, देह भृत हो गए सभी प्राणी। क्यों सभी प्राणी देह भृत हो गए? देहान विभ्रति तेषाम एष बर श्रेष्ठो, उनका ये श्रेष्ठ हुआ। युक्तम ही भगवता साक्षादेव प्रतिक्षणम संवादम विदधान से अर्जुन से सर्वे भी श्रेष्ठ। कहते अर्जुन सर्वश्रेष्ठ कैसे हो गया भाई? कहा भगवान के सामने जो खड़ा है, भगवान से ज्ञानोपदेश ले रहा है, भगवान में समर्पित है, तो उससे श्रेष्ठत्व तो ज्यादा क्या हो सकता है। इसलिए देह वृतांबर, देहधारी तो बहुत है, पर देहधारी बहुत होने पर भी श्रेष्ठ नहीं कहे जा सकते ना। हाँ, संवादम विदधानस्य, संवाद करता हुआ जो अर्जुन है, हैं? वो सबसे श्रेष्ठ हुआ। जैसे लोक प्रसिद्धि तो अलग हो जाती है ना, शास्त्र प्रसिद्धि अलग होती है। जैसे आचार्य ने कहा कि तीन चीज दुर्लभ है, तो तीन चीज दुर्लभ है तो लोक में पूछो तो लोक में दुर्लभ किसको मानते? लोक में तो दुर्लभता ही मानेंगे, इसके पास इतना धन हो, कोठी हो, कई कार हो, कई चलने इत्यादि की सामग्री हो। पर भाष्यकार भगवान क्या कहते हैं? मनुष्यत्व। ये भी नहीं कहा मनुष्य, क्योंकि मनुष्य शरीरधारी भी बहुत है। मनुष्य में इस शरीर में मनुष्यत्व जिसमें, यानी जिसका जीवन धर्म से नियंत्रित हो जाए, धर्म के अनुसार चलता हो, तो ये दुर्लभ है। मनुष्य शरीर तो बहुत है, पर जीवन धर्म माने न्याय से, धर्म से जीवन का परिचालन हो रहा हो, ये दुर्लभ है। एक दुर्लभता हो गई कि नहीं? और कोई जगत को, इसी में जगत को पढ़ते पढ़ते पढ़ते पढ़ते समझ ले कि जगत किसी भी प्रकार सुख का हेतु नहीं बन सकता, क्योंकि जगत के जितने विषय हैं सब के सब विषय एक व्यक्ति को दे दिए जाए तो भी वो सुखी हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ऐसी जब परीक्षा हो जाएगी तब उसको जगत से छूटने की इच्छा हो जाएगी, तो मोक्ष की इच्छा होगी। तो मुमुक्षुत्व जो है ये दुर्लभतर है, मनुष्यत्व से भी आगे है। मनुष्यत्व होगा तभी फिर मुमुक्षुत्व आएगा, और मनुष्यत्व किसी में नहीं आए तो मुमुक्षुत्व नहीं आएगा। और कहते मुमुक्षा होने के बाद भी तो गुरु मेवा भी गच्छेत समित पाणी, ये गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए, महापुरुष संश्रय प्राप्त हो जाए, ये दुर्लभ काम है, क्योंकि मुमुक्षा सफल हो जाएगी। हाँ, यदि ऐसा नहीं प्राप्त हुआ तो मुमुक्षा सफल नहीं होगी ना। गुरु ये हम तो दुर्लभतम कहते हैं, वो श्रेष्ठतम दुर्लभतम, क्योंकि यहाँ कार्य पूरा हो गया उसका, मनुष्य शरीर धारण करने का कार्य पूरा हो गया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो अर्जुन का जो है भाग्य, अर्जुन जो है नर श्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि भगवान के सामने खड़ा है, भगवान से प्रश्न कर रहा है और भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। तो इस प्रकार का जो जब अर्जुन है तो देहधारियों में वो श्रेष्ठ हुआ, नहीं तो वहां तो कितनी अक्षौणी सेना है सब है। पर किसको ये सौभाग्य प्राप्त है? ये सौभाग्य जो है वो अर्जुन को ही प्राप्त है। ये कहा कि अर्जुनस्य सर्वेभ्यो श्रेष्ठम, आज पाठ यही रहने दें, नहीं तो कई एक और करा गए कर लो सीधे है, सातों प्रश्न हो जाए और कर। यत्तु प्रयाण काले च इत्यादि चोदितम तत्राह। अब ये जो ये बात कही गई थी प्रयाण काले च मम, यानी शरीर छूटने के समय वह मेरा स्मरण करता है ना, तो उसको कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। एक निश्चय कर लेना चाहिए कि शरीर छूटने काल में इस व्यक्ति के अंदर एक स्मृति बनती, स्मृति। और स्मृति कैसे बनेगी? उसको जैसा उसका कर्म है, जैसा संस्कार है, जैसा अभ्यास है, उसी प्रकार की स्मृति बनेगी, क्योंकि शरीर छूटते समय सभी कर्म जो है वह रील के समान घूम जाते हैं उसके चित्त में, उसी के अनुसार स्मृति बनेगी। और दूसरी चीज यह है कि संबंध जिसका जगत में बना करके रखा है, जितना गहरा संबंध बना करके रखेगा तो उसकी छाप चित्त में गहरी रहेगी, तो मृत्यु काल में उसी की स्मृति आएगी। बहुत लोग तो कहते हैं कि वह यदि बेहोश हो जाए तो भी वह प्रतीक्षा करता हो, व्यक्ति न हो तो जब वो आएगा तब शरीर छूटता है, क्योंकि उसका मन इतनी गहराई से पकड़े रहता है उसको कि शरीर छोड़ने को तैयार नहीं। इसीलिए जो भगवत संबंध की बात आती है वह यही रहस्य है यदि भगवान को मुख्य मान करके जगत भर से संबंध रखेगा तो जगत का संबंध गौण हो जाएगा, भगवत संबंध मुख्य हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे एक जैसे मान लीजिए कि जो है विवाह हो गया तो पत्नी का संबंध जो है पति से हो गया, तो ये मुख्य संबंध हो गया। अब पति संबंध होने से फिर वहां पर जो भी उसके संबंधी हैं पति के संबंधी, वो सभी को अपना मान करके वो व्यवहार करेगी, पर मुख्य संबंध किससे रहेगा? मुख्य संबंध पति से रहेगा, उसी संबंध से सबका संबंध बनाएगी। ऐसी यदि बुद्धि में भगवत संबंध सुदृढ़ हो जाए, भगवत संबंध यदि सुदृढ़ बन जाता है और ऐसा लगता है कि भगवान ने भी शरीर बना करके दिया